praatje met Emiel van Beckenvoort van het boek Wake Up en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. Evans, Sar Shalom. Ik sta hier in het Europarlement in Brussel. En dat is niet de eerste keer dat ik hier ben, maar wel de eerste keer in het kader van Israël. En we zijn hier vandaag voor de European Coalition of Israel. En naast mij staat een hele grote vriend van God en daarom ook een hele grote vriend van Israël. Namelijk Europarlementariër Bas Belder. Bas, ik heb een vraag voor je. Als we kijken naar de positie van Israël in de wereld en dan met name vanuit het Bijbels perspectief. Wat is dan jouw rol als Europarlementariër in het verbeteren, in het versterken van de positie van Israël hier binnen de Europese Unie? Ja, wat je ziet, hè, dat is door de geschiedenis heen, door vooral de Europese geschiedenis heen, is het Joodse volk altijd beschouwd als een buitenstaander. Hè. Daarom ook dat Theodor Herzl heeft gezegd op het eind van de 19e eeuw van: ze zullen ons nooit met rust laten. Tot op de dag van vandaag zie je dat. Dat zijn profetische woorden. Ze wordt niet met rust gelaten, want, laat me eerlijk zijn, de Jodenhaat, antisemitisme is normaal geworden. Normaal zet ik maar tussen aanhalingstekens, dat is natuurlijk verschrikkelijk abnormaal. En wat zie je nu in de wereld van de staten, dat die buitenstaande positie wordt ook ingenomen door Israël, uitgerekt de Joodse staat. Dus om dat aan te klagen, dat de Joodse gemeenschap in Nederland, Joodse gemeenschappen in Europa als buitenstaanders worden behandeld in plaats van als evengoed burgers die in een rechtsstaat wonen en die dus rechten en plichten kennen, dat die gediscrimineerd worden, kwalijk bejegend worden, uitgescholden worden, hun identiteit zelfs moeten verbergen. Ik ben van 1946. Ik kan niet gedacht dat ik het ooit mee moest maken, want ik ben opgegroeid met ook Niebieder. En ook die jongetjes van mijn leeftijd met de gele ster op in de jaren 30 in het Derde Rijk van Hitler en tijdens die verschrikkelijke Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Wat je nu ziet is dat de Joodse staat is in de wereldgemeenschap ook eigenlijk een buitenstaander weer. Het is opnieuw, overal krijgt Israël de schuld van het antisemitisme, tiert welig in de Arabische wereld. Er wordt openlijk gesproken over kankergezwel. Iran, de Islamitische Republiek Iran, nog onlangs bij een grote conferentie waarbij ook Palestijnse vertegenwoordigers aanwezig waren. Niet alleen van Hamas, maar ook van de zogenaamd gemaande Palestijnse autoriteit, van de PLO. Ook. En dat Europa momenteel, de Europese Unie, een wit voetje probeert te halen om vooral veel goede zaken te doen, want de Iraanse markt is zo geweldig aantrekkelijk. Ja, nog even afgezien of dat het geval is, want wie maakt daar economisch de dienst uit? Dat is de Iraanse revolutionaire garde, dat is de ruggraat van het regime, wat dus maar één duidelijk doel voor ogen heeft in het Midden-Oosten, namelijk de staat Israël vernietigen, want het is een kankergezwel. Maar wat ik dus zeggen wil is dat je dus zowel strijd tegen dat Joden behandeld worden als buitenstaanders, als niet rechtmatige medeburgers, en dat Israël niet behandeld wordt als een rechtmatig lid van de internationale gemeenschap, dat is een harde strijd en dat is een strijd om de normale bejegening van Israëlische medeburgers op persoonlijk vlak, hè, binnen staten, maar ook Israël tussen de staten. Ja. Tegelijkertijd ben ik ervan bewust dat het is niet bij geval dat de Joden dus voortdurend worden behandeld als buitenstaanders, dat de Joodse staat een buitenstaande staat is. Hè? Want de Joden, het Joodse volk, de Joodse staat zijn onlosmakelijk verbonden met de belofte van de God van Israël. En dat geeft mij alle kracht om tegen alle tegenwinden in. Natuurlijk moet ik als politicus, als historicus opkomen voor de rechten van de Joodse gemeenschap in Nederland, in België, in Europa. En tegelijkertijd opkomen voor de rechtmatige plaats van Israël in de volkerengemeenschap, lid notabene van de Verenigde Naties. Hè. Maar tegelijkertijd weet ik, hè, als je niet christelijk bent, als je niet gelooft in de God van Israël, denk je van waar te beginnen, waar te eindigen. Ik weet in feite, met deze aanvallen wordt hier direct de God van Israël geraakt. En die is onaanraakbaar en die houdt zijn hand, die is almacht, die houdt zijn hand boven het volk en boven die staat. En als ik nou onder die hand mee mag schuilen, omdat ik weet dat wie Israël zegent, zal gezegend worden, dat geeft zoveel zoveel volharding. En dat geeft tegen alle intimidatie moed om vandoor te gaan. Omdat je weet van het gaat niet om mijn zaak, het is een Gods zaak. Precies. Er staat er geschreven in Zacharia 12 dat Jeruzalem zal een steen des aanstoots worden van alle volken. En dan maak ik dan ineens dat bruggetje. Maar zie jij het dan gebeuren, Bas, dat als Europa aansluiting zoekt bij Iran, omdat het zo'n fantastische markt zou zijn, een land in ontwikkeling waar we heel veel geld aan kunnen verdienen, wat natuurlijk veel groter is dan Israël. Zou het kunnen zijn dat als je het op de keper beschouwt, dat Iran zou kunnen gaan dreigen van luisteren, jullie kunnen met ons zaken doen, maar dan moet je van dat gezwel Israël af. Zie je dat gebeuren? Ze zullen wel enorm uitkijken, want ze hebben hun toon al gematigd, maar het komt af en toe komt toch weer naar boven. Hè? Zoals pas bij die. Hè? Of ze dat ook openlijk aan de EU zullen gaan zeggen. Dat vraag ik maar zeker. Denk even aan het Duitse volk, aan Duitsland, dat is toch het machtigste EU-lid. Ik denk dat ze sluw genoeg zijn om dat te vermijden. Maar het punt alleen al dat je dus daar met in volle gemoedsrust op tafel zit en daar een deal sluit met een regime wat. In feite een holocaust wil herhalen, is eigenlijk onbestaanbaar. Is werkelijk alle grenzen van schaamte voorbij. Is eigenlijk, ik heb daar geen woorden voor. En dat vind ik ook, dat trekt mij diep. En ik ben ervan overtuigd, als je die weg gaat, als je niet Gods weg gaat, als je denkt daarvan te kunnen distancieren, als je denkt ook je te kunnen distancieren van Gods volk, dan zullen wij niet oordelen, maar dan zal de God van Israël zelf oordelen. En hij is de opperste rechter. Ook voor ons. Ja, zo is het. Ik had nog een vraag, maar ik laat het hierbij. Dankjewel, Bas Belder. Ja, graag gedaan. God zegen. Ja, oké. Dank je. Graag wederzijds. Bij mij staat Andrew Tucker. Andrew Tucker is advocaat van de European Coalition for Israel. En we zijn net 2 dagen in Brussel geweest. Dag 1 hebben we gebivakkeerd in het Europarlement. En dag 2 op een andere locatie. En de agenda was de eerste dag politiek. En de tweede dag was eigenlijk christenen onder elkaar met een gesloten agenda. Niet voor de buitenkant. Maar ik heb dan de vraag, Andrew. Hartelijk welkom eerst. Dankjewel. Kun je in het kort iets zeggen over jouw taak bij European Coalition for Israel? Oké, ik ben van oorsprong advocaat. Ik kom uit Australië. Ik heb mijn opleidingen in Australië en in Engeland gedaan. Ik woon al 20, 25 jaar in Nederland. Dus ik ben jurist. Mijn fulltime ministry is for Christians for Israel. Met hoofdkantoor in Nederland. En daarnaast ben ik als legal counsel betrokken bij de European Coalition for Israel. Dus ik adviseer op het gebied van Israël en internationaal recht. Dat is mijn gebied. En we zijn bezig om een soort think tank op te zetten die zich bezig gaat houden met vraagstukken rond Israël en internationaal recht. Wat natuurlijk ontzettend actueel is. Absoluut. Op dit moment. Ja, zeker. We hebben nu 2 dagen conferentie gehad. De eerste dag was een politieke conferentie in het Europarlement. De tweede dag van de conferentie was Christen onder elkaar. Met welke verwachtingen, met welke agenda ben je gekomen naar Brussel voor dag 1 en dag 2? Dat is deel 1 van de vraag. Welke verwachtingen had je? En in welke mate zijn die verwachtingen waar geworden in de afgelopen 2 dagen? Goed, nou, die conferenties in het parlement zijn bedoeld met 2 doelstellingen. 1 is om contacten in Brussel met de Europese instellingen te bevorderen. Dus we nodigen ze uit om mee te doen met de conferentie. Dus we hadden een aantal parlementsleden. We hadden een paar mensen van de Europese Commissie. Dan horen zij, wij hebben iets kunnen overhandigen, een open letter. Dus dat was onze eerste doel. Volgens mij zijn we daar aardig in geslaagd. Maar het is een soort work in progress. Je moet blijven met die mensen contact onderhouden en spreken. Een tweede is, net zo belangrijk, is christenen vanuit verschillende landen met elkaar te verbinden. En ook rond ons ministry, rond ons werk. Dus dat was ook met name voor de tweede dag belangrijk, dat we mensen dat we elkaar leren kennen, ook plannen ontwikkelen. Er komen altijd nieuwe ideeën naar boven, zodat het werk van de ECI kan groeien. Het moet zich uitbreiden. Dus we hebben veel hulp nodig, mensen nodig met al hun talenten enzovoort. Dus. Maar ik heb ook het idee, Andrew, als ik het zo even op de keper beschouw, dat je, als je naar die vele mensen kijkt, dat eigenlijk al een beetje waar geworden is. Want we hebben het natuurlijk nu over de European Coalition for Israel, maar vandaag waren er mensen ook van ver buiten Israël. Buiten Europa. Dat ook, ja, dat is ook belangrijk. Want ze kwamen uit Nou, we hadden mensen uit, uit Rusland. De Baltische Staten, die zijn onderdeel van Europa. Oekraïne. Ze voelen zich allemaal verbonden met Europa. Goed, ook mensen uit Amerika en Australië en dat soort landen. Maar we delen eigenlijk gemeenschappelijke waarden. En we zijn ook als ECI geroepen om buiten Europa contacten te leggen. Ja, en dat is me ook opgevallen, want vanmorgen hadden we natuurlijk een spreker uit Litouwen. Die zei van, een jaar geleden had ik nog helemaal niks met Israël. Nee. Een jaar geleden, maar toen kwamen jullie en... Ja, nou ja, precies. Dus net een meeting met allemaal zakenlieden uit Letland en Rusland. En die willen gewoon contact leggen met christelijke zakenmensen in West-Europa. Ja, dat is niet onze doelstelling, maar het is wel een omgeving waar dat kan plaatsvinden. Prachtig, dus dat vind ik wel heel mooi. Het zijn creatieve dingen die je niet zelf bedenkt, maar die komen tot stand. Ja, het is natuurlijk ook mooi als dit zakenmensen zijn die zeggen, maar European Christians for Israel. Ja, en dat is dus wat ze doen. Ze zeggen, wij willen 10% van al in onze inkomsten geven voor jullie werk. Wauw. Nou, dat vind je heel bijzonder. Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder gegeven, met name omdat vanmorgen Thomas opriep, van we hebben hier een pand in Brussel, dat kost heel veel geld per maand. We hebben fondsen nodig, want juist in het hart van het Europese in Brussel hebben we juist deze gebedsruimte nodig. Ja. Ja. Precies, dat is heel mooi. Ja, ik heb nog een persoonlijke vraag. Want gisteren zagen we natuurlijk ook dat er zowel mensen uit het Europarlement, maar ook uit de Palestijnse autoriteit hier waren. En die moesten natuurlijk ook aanhoren. En een opmerking die deze Palestijnse afgevaardigde maakte, want die had geen vraag, maar meer een statement. Want die wilde natuurlijk al bewijzen dat zij al 8000 jaar in Israël waren. Dat wetenschap dat had aangetoond, archeologisch onderzoek. Wat vind je daar nou van? Nou ja, weet je, zover ik weet is er geen enkel bewijs dat de Filistijnen, al die Kanaïten die in het gebied hoe het ook heet, Israël, voor de komst van Abraham en Isaac en Jacob, dat die nog bestaan. Nee, je hoort wel vaker dat de Palestijnen, wij stammen af van de Kanaanieten of zo. Volgens mij is dat onzin. Maar wat ik wel waardeer is, kijk, ze zeggen, wij wonen hier ook. Onze ouders en voorouders. Mm-hmm. En het is wel ontzettend belangrijk om hun stem te horen. Mm-hmm. En we moeten ze ook niet uitsluiten. Dit is niet de Joden tegen de Palestijnen. Uh-oh. Dit gaat erom dat er welvaart wordt gecreëerd. Dat er een gemeenschap ontwikkeld. Oké, onder Israëlisch bestuur, maar Israël bestaat ook uit verschillende. Het zijn niet alleen Joden. Nee. Dus er is plek genoeg. En daar is Israël ook juist heel bijzonder in. Er is plek genoeg voor alle mensen in Israël. Mm-hmm. En ja, vergeet niet dat 20% van de Israëliërs zijn Arabieren of wat dan ook. En die zijn overal. Dus het is een model dat werkt. Ja, wat ik wel heel bijzonder vind. Ja. Ik heb het wel eens geroepen van, de Palestijnen bestaan eigenlijk niet meer. Althans, niet meer sinds 14 mei 1948. Alles wat daarna geboren is, is Arabische Israëliër. Wat vind je daarvan? Ja, dat is een goed onderwerp. Kunnen we wel een keer over hebben. Maar ja, weet je. Oké, niet vandaag dus. Ja, nee. Maar goed, ik denk, er zijn belangrijke mensen. Ze mogen daar wonen. Ze mogen ook als volk zich volk benoemen. Maar, Ik vind het wel tof, want ik even daarop voorbeduren. Want ik vind het wel heel bijzonder. En dan sluiten we ook af. Dan kun jij je trein halen. Ik vind het wel heel bijzonder dat je dan ook die tweedeling ziet onder de Palestijnen. Dat er enerzijds zoveel verzet is tegen Israël. Maar een andere groep met jullie in gesprek is. En vervolgens zegt, maar wij willen heel graag onder Israëlisch bestuur. Dat speelt zeker. Dat speelt absoluut. Ja, weet je, ja. Het is, ik denk dat de Palestijnen zelfs het meest slachtoffer zijn van de instelling van hun eigen leiders in de Arabische wereld. Weet je, het is niet zo'n pretje in de Palestijnse gebieden. Het is ook niet perfect in Israël, maar ja, goed. We moeten wachten op een godswonder. Dankjewel, Andrew Tucker. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Tijdens het interview hoorde u Andrew Tucker spreken over het ontwikkelen van een think tank. En direct leggen we natuurlijk de link met denktank in het Nederlands. Alleen in dit geval staat think voor iets heel anders, want think wordt met een C geschreven op het eind. Dan is een afkorting van The Hague Initiative for International Cooperation. Dat wil zoveel zeggen als het Haagse initiatief voor internationale samenwerking. En vanuit deze internationale samenwerking is er een magazine gemaakt. Een position paper heet het ook wel. En daar staat boven: are the Israeli settlements in the West Bank illegal under international law? Oftewel, zijn de Israëlische nederzettingen op de West Bank illegaal volgens het internationaal recht? Wat ik tijdens mijn aanwezigheid in Brussel wel heel bijzonder vond, was dat ik daar samen met Jack en zijn jongste zoon Sam in de rij stond om gescreend te worden. Vervolgens een stickertje te krijgen dat je bezoeker was aan het Europarlement. En terwijl we daar met z'n drieën wat staan te praten, voegt zich een persoon bij ons groepje en zei: ja, ik hoor mijn moederstaal spreken en ik denk, nou, laat ik me er even bijvoegen. En wat blijkt nu? Dat dit Emiel André van Beckenvoort was voor de Intimie Miel. En Emiel André van Beckenvoort is een van de schrijvers samen met Arno Lam van het boek Wake Up. En dat Wake Up boek heeft al heel wat tongen losgemaakt en al tot heel veel reacties geleid. Positief, negatief. De ene is er wel mee, de ander vindt het helemaal niks, de ander vindt het dit. Ik vind het prachtig. En zo hebben we tijdens deze sessie van de European Coalition for Israel in Brussel prachtige gesprekken gehad. En uiteindelijk had ik ook André willen interviewen. Maar we hadden het over zoveel dingen aangaande de Bijbel. De dingen die we even wilden uitwisselen en wilden delen met elkaar. Dat uiteindelijk van dat interview niks meer is gekomen. Want Emiel zei, ik moet mijn trein halen. En anders mis ik hem zo meteen. Dus nou, toen zei ik van, ik heb nog een paar vragen voor je. En die stuur ik dan wel per mail. En zou jij dan zo vriendelijk willen zijn deze mij te beantwoorden, zodat ik dat maandag kan meenemen in mijn programma. En dat heeft hij dan ook keurig gedaan, samen met Arno. Mijn eerste vraag aan zowel Emiel en aan Arno was: wat was voor jullie de aanleiding om het boek Wake Up te schrijven? En dan heeft hij hoofdaanleiding, heeft dus aanhalingstekens geplaatst, want het was volgens hun gebleken dat er een gebrek aan kennis was in zaken Gods plan met Israël en met de Ecclesia, oftewel de kerk. Zowel kennis van hun geschiedenis en van de Bijbelse definities van beide als van Bijbelse patronen, schaduwen, typologieën en profetische geschriften. Dus het ontbreken aan kennis. Dus dat was in ieder geval één. Nieuwtestamentische christenen hebben zo vaak de neiging om al hun informatie, en dus ook hun godsbeeld, uit het Nieuwe Testament te halen en vergeten de verbinding te maken met alle informatie uit het Oude Testament, het Eerste Testament, terwijl Jezus en de apostelen leerden op basis van het Oude Testament en de openbaring dat Christus in dat Oude Testament al werkzaam was. Mijn tweede vraag was, als het God was, hè, dus de eerste vraag was, wat was de aanleiding? En de tweede vraag, als het God was, in welke vorm of op welke manier heeft hij dit aan jullie bevestigd? Nou, en toen schreven zij eigenlijk wel, maar raakten beide auteurs ervoeren een godswegen gegeven urgentie en droefheid. Want het verstaan van de tijden, Israël inbegrepen, en wat de lauwheid van vele kerken betreft. Oftewel, die kennis van de tijd waarin we leven stemt tot droefheid. En ook het ontbreken van kennis in relatie tot de tijd waarin we leven, de grote verdrukking, de rol van Israël daarin en wat het met ons doet. Of eigenlijk als kerk wat het niet met ons doet. Bijzonder. Mijn derde en laatste vraag, terugkijkend op de periode dat het boek nu op de markt is, zouden jullie twee van de meest uiteenlopende reacties / anekdotes op het boek kunnen beschrijven? En er waren er inderdaad een paar dingen opgeschreven. Positief, mensen komen door het boek tot bekering. En dat is wel heel erg mooi. Mensen komen door het boek tot bekering. Een veranderde hartsgesteldheid. En dan ook met name richting Israël. En een verdiepte wandel in het discipelschap met Yeshua HaMashiach. En natuurlijk is er ook tegenover positief iets negatiefs. En dan het negatieve wordt ervaren als: de feesten zijn puur Joods en wij judaïseren de gemeente / de kerken. Terwijl een goed lezen en juist begrijpen helder maakt dat dit niet het geval is. Oftewel, hier wordt toch een verwijzing gemaakt naar hoe wij vaak Israël vervangen hebben als kerk. Van nou, maar nu zijn wij het. Dus, en dat is uiteraard niet waar. Als we het Eerste Testament, het Oude Testament lezen, dat staat vol van de profetieën, de beloften van God over Israël. En wat dat betreft zouden wij ook als christenen, wij ook vaak als evangelische christenen, meer en dieper dat woord moeten lezen. En daar waar we het niet begrijpen, op onze knieën gaan en zeggen, Heer, openbaar toch uw woord, want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Aldus Psalm 119 vers 105. Nu heeft Emiel mij geadviseerd om de laatste versie te kopen van het boek. En dat is de 13e druk van het boek Wake Up. Normaal gesproken maak ik hier geen reclame, maar ik weet wat voor enorme impact dit boek heeft. Dus als u het boek gaat kopen, de 13e druk. We hebben zelf de 4e druk, dus misschien dat we die wel weggeven. En daar de 13e druk van in de plaats kopen. Maar het is in ieder geval een indrukwekkend boek. En met dat gegeven maken we weer even ruimte voor muziek. Daar heel vrolijk van. Elena Watson en Awake, O Israel. En het volgende artikel komt van mijn favoriete blogger, Nina de Vries. En ik wil op voorhand twee opmerkingen maken. Eén, ik ben blij dat ik geen Griek ben. En twee, mannenbroeders, dit wordt een lesje emancipatie. Het gaat over de eeuwige en vrouwen. En dit artikel is terug te vinden op messianieuws.nl. De eeuwige kiest een jong meisje om Yeshua te dragen en te verzorgen. Naast haar zet hij Jozef, een man die zijn trots opzij zet voor de eeuwige en een vader mag zijn voor Yeshua. Tijdens zijn werk op aarde heeft Yeshua ook vrouwen als volgelingen. Nadat hij uit de dood is opgestaan, verschijnt hij als eerste aan een paar van deze vrouwen. Ze mogen de blijde boodschap aan de discipelen overbrengen. David zegt het al in Psalm 68. De Heere gaf stof tot spreken, de boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger. De discipelen geloofden de vrouwen niet. Misschien omdat vrouwen in die tijd alleen via hun man of vader meetelden. Ze mochten bijvoorbeeld niet als getuige optreden tijdens een rechtszaak. Misschien geloofden ze de vrouwen ook niet omdat hun boodschap zo absurd was. De gemeente waar ik lid van ben, zegt Nina, en waar ik bij hoor, discussieert heel wat af over vrouwen in het ambt. En nee, ze zijn nog steeds niet toegelaten. Alhoewel de opgerichte commissie, ja, we zijn dol op commissies en werkgroepen, wel ontdekt heeft dat er geen Bijbelse grond is om het niet te doen. Het irriteert me, vooral omdat ik denk dat het nooit de bedoeling is geweest dat het kerkelijk leven een bestuurlijk feestje is voor alleen mannen. Sommige dingen die mannen niet zien, zien vrouwen. Andere dingen die vrouwen niet zien, zien mannen. Kortom, we hebben elkaar nodig. En de eeuwige zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. 4 keer staat in het scheppingsverhaal dat de mens mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld geschapen is. Nergens staat dat de vrouw meer is dan de man of de man meer dan de vrouw. Beide zijn beelddragers van de eeuwige. Waarschijnlijk is dat bij ons christenen scheef gaan groeien toen we ons hebben losgemaakt van Israël en ons hebben opengesteld voor het Griekse denken. Volgens de Grieken was de vrouw een hogere diersoort. Als je als man bijvoorbeeld echte liefde wilde beleven, dook je tussen de lakens met een man. Dat was de puurste vorm van liefde. Vrouwen waren geschikt voor de voortplanting. Gelukkig staat het Bijbelse denken vaak haaks op het Griekse denken. Zo is de man in het Hebreeuws ish. Een vrouw is Isha. Beide woorden hebben dezelfde basisletters, de Shin en de Alef. Daarnaast hebben beide een andere letter. Het bijzondere is dat deze twee letters voorkomen in de naam van de eeuwige, namelijk de He en de Jod. Samen vormen deze twee letters de verkorte godsnaam. Volgens de Joodse traditie heeft de eeuwige al in het begin vastgelegd dat man en vrouw elkaar nodig hebben om iets van de eeuwige te kunnen laten zien. Zou dat alleen binnen het huwelijk gelden? Of ook wanneer we samen gemeentes leiden? De eeuwige heeft geen vrouwen nodig. Net zo min als hij mannen nodig heeft. Maar hij wil ons wel gebruiken, mannelijk en vrouwelijk. Zouden we, als we samenwerken, beter in staat zijn iets van hem te laten zien aan de buitenwereld? Nou, Nina, natuurlijk ben ik geen deskundige, maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. In New York gebeurde iets waarbij mijn nekharen overeind gingen staan. Meer dan 1000 mensen verzamelden zich bij de grootste Joodse pro-BDS-conferentie ooit. Kunt u zich dat voorstellen? Jewish Voice for Peace, de Joodse stem voor vrede, en ja, noem ik het JVP, zegt vereerd en trots zich te scharen achter de veroordeelde terrorist Rasmea Odeh. Meer dan 1000 mensen verzamelden zich afgelopen vrijdag bij het high-end Regency McCormick Place in Chicago voor het bijwonen van de 2-jaarlijkse nationale top van de Jewish Voice for Peace dat 3 dagen duurt. Dit veroorzaakte de nodige tweestrijd vanwege de aankondiging van de deelname van de veroordeelde Palestijnse terrorist Rasmea Odeh. Odeh is lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, de PLO, en ze werd op basis van haar bekentenis in Israël veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor haar betrokkenheid bij het plaatsen van bommen die in 1969 werden gebruikt bij aanslagen in Jeruzalem. Eén van die aanvallen vond plaats op een supermarkt waarbij 2 studenten werden gedood en 9 anderen gewond raakten. Nou, u denkt levenslang gevangenis. Ik heb het nog even opgezocht waarom ze nu niet meer in de gevangenis zit. Ze kwam helaas vrij toen er zo'n 1027 Palestijnse terroristen werden vrijgelaten in ruil voor de door Hamas gegijzelde IDF-soldaat Gilad Shalit. En die heeft bij elkaar zo'n 5 jaar vastgezeten. JVP zei dat ze vereerd en trots is Odeh te presenteren en beschrijven haar als een diep gerespecteerde Palestijnse organisator. Vlak voordat het evenement begon, stelde minister Gilad Erdan van Strategische Zaken in de verklaring dat dit een haatconferentie is die tot doel heeft om de volgende stap te zetten in een campagne tot het delegitimeren en boycotten van Israël. Nou, nog even een toelichting. Delegitimeren komt nog niet zoveel voor in het Nederlands, maar de uitleg is als volgt. De voorstanders van een boycot ontkennen het bestaansrecht van Israël als Joodse staat. Israël is met andere woorden niet legitiem. Dus deze voorstanders ontkennen het recht dat de Joden hebben op een eigen staat. Deze minister Erdan schreef: als Jood schaam ik me dat de conferentie vol haat tegen Israël een terrorist te gast heeft als prominente spreker en wordt geleid notabene door een Joodse organisatie. Maar volgens Rebecca Wilkommerson, directeur van JVP, was de verklaring van de minister gewoon een laatste aanval op de JVP in een uit de hand gelopen campagne van de Israëlische regering om de politieke meningsverschillen tot misdaad te verheffen. Hoe sterker de BDS-beweging wordt, hoe meer de Israëlische regering zijn groeiende ongerustheid toont over de kracht van de beweging voor de Palestijnse rechten, zei ze in een verklaring op de eerste avond van de top. Onze nationale ledenbijeenkomst, de grootste ooit, is het bewijs dat JVP een politieke en geestelijke thuisbasis is voor een groeiend aantal Joden die zich volledig voor dit werk willen inzetten. We duwen en trekken, we dagen uit en we zijn bereid en in staat om ons te ontwikkelen, zei ze. We zijn bereid om het onszelf niet makkelijk te maken, maar ook anderen niet. Met methoden die het uiterste van ons vergen in zowel ons kunnen als ons denken, waarbij we onszelf en anderen aanmoedigen om de aannames die we hebben uit te dagen en zo dichter bij de realisatie en de visie te komen die we voor deze wereld hebben. Het zwaartepunt van de conferentie is gericht op de groei van de beweging voor raciale rechtvaardigheid en gelijkheid, zowel in de Verenigde Staten als in Israël/Palestina. Het is de grootste bijeenkomst ooit, aldus de organisatie. Deelnemers van de JVP zijn leiders, rabbijnen, academici, studenten en werknemers uit de gezondheidszorg. Dit zijn angstige tijden. We worden geconfronteerd met bedreigingen die sneller en intenser op ons afkomen dan elke keer daarvoor. Als ik dat zo even naga, zei Wilkommerson vrijdag in haar inleiding. De enige manier om hier in deze tijd tegen te vechten, weerstand te bieden en te organiseren, is niet alleen door de gelederen gesloten te houden, maar om elkaar te steunen en lief te hebben en elkaar te voeden met energie en in die geest de strijd aan te binden. Maar ook om je bewust met anderen te verbinden, zodat er een breder platform ontstaat voor onze beweging. Wilkommerson sprak over de belangrijke rol van JVP bij kerken om te desinvesteren, bij campussen om te desinvesteren, voor culturele boycott en gemeentelijke boycottcampagnes die alle hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de BDS-beweging tot een wereldwijde macht om rekening mee te houden. Ze voegde eraan toe dat de tegenwerking die JVP ervaart van andere Joodse organisaties en van Israëlische functionarissen, vooral na de aankondiging van de deelnemer van Odeh, het bewijs is van de groeiende macht van de Joodse pro-BDS-beweging. Volgens een in november 2016 gehouden onderzoek door Brookings Institute met betrekking tot Amerikaanse houding ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse conflict is Wilkommersons inschatting over haar beweging juist. Dubbele punt. De Amerikaanse polarisatie over hoe te reageren op de Israëlische nederzettingen is in de afgelopen 2 jaar onder de Democraten met 60% toegenomen, waarbij ze nu het opleggen van economische sancties tegen Israël supporten of zelfs nog erger. Vanwege de verkiezing van Donald Trump zijn de inspanningen van JVP erop gericht om ervoor te zorgen dat de Palestijnse vrijheid pal in het centrum van de progressieve agenda staat, lichten ze toe. Odeh is zondagavond met 3 anderen ingedeeld als panellid bij de laatste sessie van het programma, waaronder ook anti-Israël activist Linda Sarsour. En als ik dan dit zo op de keper beschouwde, denk ik bij mezelf, dit klinkt wel heel erg bekend. En toen heb ik eens even opgezocht wat er in Lucas 11 vers 17 staat. En daar zegt Yeshua: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. En dat is natuurlijk ook wel wat er in Psalmen volgens mij nog een keer staat. Maar Het is dus evident dat zelfs ook binnen Israël de Joden tegen elkaar opstaan. En dat is natuurlijk allemaal het werk van de boze. En aan de andere kant, we weten dat juist hierdoor het werk van de boze zijn einde kent. En straks ook de voeten van Yeshua zullen staan op de Olijfberg. En al deze ellende voorgoed afgelopen zal zijn. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En omdat er nog een vrij lang artikel komt, maken we nu nog even ruimte voor muziek. Of Jerusalem. Van Israel Today het volgende verontrustende bericht. Hezbollah bereidt een oorlog voor en de wereld zwijgt. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah waarschuwde onlangs Israël dat zijn door Iran gesteunde terreurorganisatie doelen kan aanvallen, waarbij zeer veel Israëlische slachtoffers zullen vallen, waaronder een enorme ammoniakopslagtank in Haifa en een kernreactor in Dimona. En volgens mij is de vergunning van die ammoniakopslagtank in Haifa inmiddels ingetrokken. Tower Magazine meldde eveneens vorige maand dat sinds het begin van de Syrische burgeroorlog Iran Hezbollah heeft voorzien van zeer veel spelveranderende moderne wapens, ondanks enkele Israëlische luchtaanvallen tegen wapenconvooien. Pardon. In een toekomstig conflict heeft Hezbollah de capaciteit om elke dag 1500 raketten op Israël af te vuren, veel meer dan Israëls raketafweersysteem aan kan. Indien een dergelijk scenario bewaarheid wordt, zal Israël worden gedwongen om met een ongekende vuurkracht te reageren om zijn eigen burgers te verdedigen. De geavanceerde wapens van Hezbollah en de systemen die nodig zijn om ze te lanceren zijn volgens berichten ingebed op maar liefst 10.000 locaties in het centrum van meer dan 200 door burgers bewoonde steden en dorpen. Het Israëlische leger heeft openlijk gewaarschuwd voor deze oorlogsmisdaad van Hezbollah en de ernstige bedreigingen die ervan uitgaat naar beide partijen, maar dat alarm kreeg bijna geen aandacht van de mondiale media, de Verenigde Naties of van andere internationale instellingen. Net als de terreurorganisatie Hamas weet Hezbollah dat burgerdoden veroorzaakt door Israël een strategische troef zijn omdat ze diplomatieke druk opleveren om de militaire reactie van Israël te beperken. Hezbollah ging naar verluid zover dat het Sjiïtische families woningen aanbood tegen een verlaagde prijs als de terreurorganisatie raketwerpers in hun huizen mocht opslaan. Maar als de wereldmedia, de VN, mensenrechtenorganisaties en andere internationale instellingen zich, zoals te verwachten was, op Israël storten nadat het burgerslachtoffers heeft veroorzaakt, waarom doen ze niets om die te voorkomen? De aanwezigheid van Hezbollah in Zuid-Libanon is een flagrante schending van resolutie 1701 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die het gebied uitriep tot een zone zonder gewapend personeel, middelen en wapens. Anders dan het Libanese leger en de United Nations Interim Forces in Libanon. Bij u misschien beter bekend als de UNIFIL. In die resolutie wordt ook geëist dat Hezbollah wordt ontwapend. Maar de terreurorganisatie heeft vandaag een even groot wapenarsenaal als de meeste legers. Hezbollah bezit naar schatting 140.000 projectielen en raketten en kan nu volgens berichten geavanceerde wapens vervaardigen in ondergrondse fabrieken die geen last hebben van raketaanvallen. Israël moet er telkens weer op wijzen voordat het gebeurt dat deze dorpen, die wapens van Hezbollah opslaan, militaire posten zijn geworden en daarom legitieme doelwitten zijn, zei Joram Schweitzer, senior onderzoeksleider bij Israel Institute for National Security Studies, de INSS. Meir Litvak, directeur van het Alliance Center for Iranian Studies van de Universiteit in Tel Aviv, is het daarmee eens en voegde eraan toe dat wereldwijde aandacht Hezbollah's hypocrisie door zijn cynische gebruik van burgers menselijk schild zou onthullen. Maar zelfs een gezamenlijke campagne om Hezbollah's voorbereidingen voor een oorlog bekend te maken zal waarschijnlijk geen dingen veranderen, zei Eyal Zizer, een senior onderzoeksmedewerker bij het Moshe Dayan Centrum voor het Midden-Oosten en Afrikaanse Studie. Hezbollah maakt gebruik van het feit dat de internationale gemeenschap te druk is en te zwak is om er iets aan te doen, zei Zizer. Al deze gesprekken en rapporten hebben geen betekenis. Kijk maar wat er gebeurt in Syrië. Israël heeft in de afgelopen week 2 keer voor Hezbollah bestemde wapentransporten in Syrië aangevallen. Syrië reageerde afgelopen vrijdag door een raket met 200 kilo explosieven af te schieten die Israël met succes onderschepte. Als Hezbollah provoceert tot een oorlog, kan Israël legitiem civiele gebieden aanvallen waar wapens van Hezbollah liggen opgeslagen. Als de Israel Defense Forces, oftewel de IDF, eerst probeert om de bedreigde burgers te waarschuwen om die gebieden te verlaten, zei Litvak. Maar het zal zeker heel moeilijk zijn en zal op de tv een verkeerde indruk geven. Hoewel de Soenitische Arabische Staten in het algemeen zijn verenigd tegen de Sjiïtische as, Iran, Hezbollah, zijn Litvak, Zizer en Schweitzer het allemaal over eens dat Israël niet meer op de stille steun van hen zou kunnen hopen wanneer er raketten rondvliegen. Maar het is waarschijnlijker dat de Soenitische straat woedend wordt door de beelden van Israël veroorzaakte burgerdoden en vernietiging die de internationale media onvermijdelijk zullen uitzenden, wat de steun voor Israël van de Soenitische staten, die vijanden van Iran zijn, verder zal beperken. Het is behoorlijk pervers dat de Libanese regering de zeer terroristische organisatie heeft omarmd die honderdduizenden Libanese burgerdoden kan veroorzaken door woonwijken te veranderen in oorlogsgebieden. Zolang Israël land bezet en op de natuurlijke rijkdommen van Libanon aast en zolang het Libanese leger niet de kracht heeft om op te staan tegen Israël, zijn de wapens van Hezbollah van essentieel belang omdat ze de acties van het leger aanvullen en er niet mee in strijd zijn, vertelde president Michel Aoun vorige maand voor de Egyptische televisie. Hezbollah, zei hij, heeft een complementaire rol naast het Libanese leger. Deze verklaring van Aoun betekent dat Libanon de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle acties van Hezbollah, waaronder die tegen Israël, en voor de gevolgen voor Libanon en zijn gehele bevolking, ook al is de Libanese regering nauwelijks in staat tot enige controle op de beslissingen of op het beleid van de organisatie, zei senior onderzoeksmedewerker Asaf Orion van de INSS. Knesset-lid Naftali Bennett, een veteraan van Israëls oorlog met Hezbollah in 2006, is van mening dat Libanons officiële toelating van Hezbollah en diens beleid om militaire middelen in woonwijken te plaatsen alle eerdere beperkingen wegneemt voor Israëlische aanvallen op civiele gebieden. De Libanese instellingen, hun infrastructuur, luchthaven, elektrische centrales, verkeersknooppunten, Libanese legerbasis, die zouden allemaal legitieme doelen zijn als er oorlog uitbreekt, zei hij. Dat moeten we hen en de wereld nu al zeggen. In een toekomstige oorlog zal Hezbollah zeker de Israëlische burgerbevolking met een rakettenregen bombarderen. Als reactie zal Israël de lanceerinstallaties en wapenvoorraden midden onder de Libanese burgers moeten aanvallen. Maar zo hoeft het niet te gaan. Wereldwijde aandacht van journalisten en diplomaten voor de schendingen van Hezbollah zou tot internationale druk kunnen leiden die uiteindelijk burgerdoden vermindert of zelfs voorkomt. Voor degenen die zich echt zorgen maken over burgerdoden is het geen moeilijke beslissing. Hezbollah heeft in Syrië laten zien dat het een gevoelloze minachting heeft voor onschuldig leven. En dan een opsomming. In 2011 hielp Hezbollah het Syrische regime een grotendeels vreedzaam protest dat aan de Syrische burgeroorlog voorafging te onderdrukken. Vorig jaar april zouden Hezbollah en het Syrische leger burgers hebben gedood die door Soenieten bewoonde stad Madaya bij de Libanese grens wilden ontvluchten. In 2008 namen zijn strijders de macht over in enkele wijken van West-Beirut en doden onschuldige burgers nadat de Libanese regering het telecommunicatienetwerk van Hezbollah wilde sluiten. De terreur van Hezbollah heeft tientallen jaren de levens van burgers geëist, zoals bij een zelfmoordaanslag in 1994 op het belangrijke Joodse centrum van Argentinië, wat 85 mensen het leven kostte. Zoals de IDF stelt, sinds 1982 hebben honderden onschuldige burgers het leven verloren en zijn er duizenden gewond door Hezbollah. Als de wereldmachten en de internationale media echt burgerslachtoffers willen voorkomen, moeten ze de voortdurende inspanningen van Hezbollah luidkeels veroordelen. Die zijn een flagrante schending van de VN-resolutie en beogen grote aantallen burgerdoden en verwoesting in Libanons volgende oorlog met Israël. Het is toch wel opmerkelijk als ik dit verhaal zo lees, ik ineens moet terugdenken aan een artikel van een tijdje geleden, waarbij een Israëlische vrouw haar visioen had gedeeld over de periode vlak voor de komst van de Messias. In dat visioen zag en hoorde ze ontelbare raketten over Israël komen. Als dit uitkomt en het Israëlische leger over onvoldoende afweerkracht beschikt vanwege deze enorme hoeveelheid raketten, dan wordt het weer tijd voor een goddelijke interventie. Want de eerste poging om de Joden uit te roeien tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet gelukt. En ik kan u nu al zeggen dat een tweede poging op Eretz Israël evenmin kans verslagen heeft. Maar angstig is het wel. Thank you. En zo weten we natuurlijk als gelovigen uit de volken dat God een bijzonder plan met zijn volk heeft en dat hij nog lang niet klaar is en dat de wereld zich zal verbazen. En met dit laatste bericht zijn we ook gekomen aan het einde van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Ik hoop dat u het artikel interessant gevonden hebt, als ook de interviews. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Noord-Korea is welkom op de Olympische Spelen van 2018 in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang, ondanks de toegenomen spanningen tussen beide landen door kernproeven van Noord-Korea. De regering van Zuid-Korea heeft dat vandaag laten